Fitness na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Timeless Film Festival Warsaw. Muzyka Pawła Mykietyna do filmu Io Jerzego Skolimowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonia Warszawia. Już 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się izraelskie śledztwo po ataku na konwój humanitarny, w którym zginął Polak. Z wynikami zapoznaje się premier Izraela. Wypłata 18 milionów złotych na stypendia dla Collegium Humanum została wstrzymana. Zdecydował o tym minister edukacji, bo nie wiadomo, ile tak naprawdę osób studiuje na tej uczelni. Gracze z całego świata wybrali najbardziej ikoniczną postać z gry, to Lara Croft. Śledztwo dotyczące izraelskiego ataku na konwój humanitarny World Central Kitchen już się zakończyło i wkrótce raport z niego zostanie udostępniony opinii publicznej, poinformował o tym rzecznik Sił Zbrojnych Izraela Daniel Hagari. Raport jest obecnie prezentowany ministrowi obrony i premierowi. Wierzę, że po tym, gdy zaprezentujemy go ambasadorom zainteresowanych krajów i pracownikom World Central Kitchen, przedstawimy go opinii publicznej w jasny, transparentny sposób. To się stanie wkrótce. Przypomnijmy, w izraelskim ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy zginęło 7 osób, w tym Polak. Jeszcze informacja sprzed kilkudziesięciu minut. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Według Białego Domu amerykański prezydent powiedział szefowi izraelskiego rządu, że jego kraj musi wdrożyć szereg wymiernych zasad, aby zapobiec kolejnym ofiarom wśród cywilów i pracowników organizacji humanitarnych. Minister nauki wstrzymał wypłatę 18 milionów złotych na stypendia dla Collegium Humanum. Szef resortu powiedział, że jest to odpowiedź na śledztwo związane ze sprzedawaniem dyplomów przez tę uczelnię. Na uczelni Collegium Humanum zarejestrowanych było 25 tysięcy studentów, 1000 studentów dziennych i 2000 studentów zagranicznych. Te 28 tysięcy studentów obsługiwało 80 pracowników dydaktycznych i naukowych. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, o jakiej jakości kształcenia mamy tutaj mówić. Jak podkreślił minister Dariusz Wieczorek, stypendia są wypłacane w zależności od liczby uczących się osób i dlatego zdecydował o wstrzymaniu wypłaty środków. Służby badają doniesienia o nielegalnym handlu dyplomami na Collegium Humanum. W związku z tym między innymi zatrzymano już 2 osoby. Sąd w Petersburgu aresztował działacza antywojennego i antysowieckiego Aleksandra Skobowa. W trakcie rozprawy na sali sądowej opozycjonista krzyczał chwała Ukrainie i śmierć mordercy Putinowi. Skobow został zatrzymany 2 dni temu. Służby śledcze zarzuciły mu opublikowanie tekstu usprawiedliwiającego terroryzm. Chodziło o doniesienie o eksplozji na moście krymskim. Doprowadzony do sądu opozycjonista oświadczył, że jedynym powodem, dla którego uczestniczy w posiedzeniu, jest możliwość splunięcia w twarz tego sądu. Skobow ma 66 lat. Jest jedną z ostatnich osób oskarżoną w okresie sowieckim o działalność antykomunistyczną. Lara Croft, archeolożka i poszukiwaczka przygód serii Tomb Raider, to najbardziej ikoniczna bohaterka gier wideo wszechczasów. Tak zdecydowali gracze z całego świata, głosujący w plebiscycie brytyjskiej organizacji BAFTA. Kto jeszcze znalazł się na liście, o tym Adam Dąbrowski. Świat zobaczył ją po raz pierwszy w 1996 roku. Potem pojawi się jeszcze w kilkudziesięciu grach na różne platformy. Na drugim miejscu pewien hydraulik. Mario! Jest z nami od 1981 roku, kiedy dzielił ekran z gorylem Donkey Kongiem. 2 lata później, już jako główna gwiazda, sadził susy, właził do kominów i wskakiwał na głowy przeciwników. Trzecie miejsce zajmuje człowiek, który z wrogami radzi sobie nieco subtelniej niż Mario, agent 47 z serii Hitman. A na liście są też m.in. żarłoczny pogromca duchów Pac-Man, a także wykadana nastolatka Ellie Williams, którą możemy kojarzyć także z filmowej adaptacji słynnej gry Last of Us. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polskie piłkarki ręczne są już o krok od awansu na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone w przedostatnim meczu eliminacji pokonały na wyjeździe Kosowo 34-27. Najwięcej bramek, bo 9, zdobyła rozgrywająca Monika Kobylińska. Podsumowując mecz, na pewno zawiodła obrona w pierwszej połowie. W sumie wiele elementów nie funkcjonowało i na pewno nie jesteśmy zadowolone ze stylu. I na pewno musimy wyciągnąć wnioski. Też zdaję sobie sprawę, że niełatwo zawsze grać takie mecze i od początku spotkania wiedziałyśmy, że musimy wyjść skoncentrowane. I niestety tak się nie stało, bo było widać, że brakowało nam tego też na początku, ale cieszę się, że mimo, że bardzo nie szło, to na koniec bardzo powalczyliśmy i udało się osiągnąć dość dobry wynik. Obie ekipy ponownie zmierzą się w niedzielę w Zielonej Górze. Stawką będzie drugie miejsce w grupie i bezpośredni awans na turniej, którego gospodarzami będą Austria, Węgry i Szwajcaria. Teraz siatkówka. Trefle Gdańsk pokonał 3-0 Norwida Częstochowa w meczu 29. przedostatniej kolejki rundy zasadniczej plus ligi. Byliśmy zdecydowanie lepsi, mówi atakujący Trefla Kevin Sasak. Pierwszy set może trochę rwany. Ostatecznie udało nam się wygrać. Drugi bardzo pewny. I w trzecim już od początku prawie, że prowadziliśmy. Może tam na początku było punkt za punkt, ale już od połowy seta uzyskaliśmy przewagę i z tą przewagą zmierzaliśmy do zakończenia spotkania. Klasę rywali docenił środkowy Norwida Piotr Hajna. Pierwszy na pewno było najbliżej, drugi w ogóle zapomnijmy, a trzeci na zasadzie człowiek niby wiedział, a jednak się łudził, nie? Tak trochę to wyglądało z perspektywy boiska. Mieliśmy jakieś momenty, jakieś przebłyski, że faktycznie mogliśmy się zaczepić, ale potem nas, jak to się mówi, leczyli jak najlepszy doktor, także bez podjazdu taki mecz trochę. Może w tym pierwszym secie, ale potem no różnica klas. Trwa drugi dzisiejszy mecz. Barkom Karzany Lwów gra z Czarnymi Radą i prowadzi po pierwszym secie 1-0. Tymczasem w piłkarskiej Premier League Liverpool walczy o powrót na pierwsze miejsce w tabeli. The Reds mierzą się z Sheffield United. Mamy 36. minutę i Liverpool prowadzi już 1-0. O 21.15 Chelsea podejmie Manchester United. I na koniec jeszcze tenis. Magdalinet zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA w Charleston. Polka w meczu o ćwierćfinał przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 2-6 i 2-6. Jutro od 13 stopni na północnym wschodzie i Kaszubach do 21 na południowym zachodzie i południu. Najchłodniej będzie na wybrzeżu od 11 do 13 stopni. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Wiatr na północnym wschodzie i na wybrzeżu w porywach od 55 do 60 km na godzinę. Autopromocja. Magiczny wieczór podczas 62. urodzin Trójki. To było raptem kilka dni temu. Na scenie Lech Janerka. A jeżeli chodzi o Trójkę, no to co, jak Feniks z popiołu. I ja trochę też tak. Na retransmisję trójkowego koncertu Lecha Janerki oraz wywiad z artystą zapraszamy w piątek między 22 a północą. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Męczeństwo Joanny Dark z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Światło zgaszone. Możemy zaczynać. Jest 9 minut po 21. You take a sound, any sound, record it,

428 wydanie Off Control 0404 24. Czwarty dzień kwietnia roku 2024. Michał, chyba się zapiszemy w historii Off Control od dzisiaj w programie trzecim. No marzenia się spełniają, tak właściwie zaczęły się spełniać, kiedy miałem 15 lat, kiedy wspólnie z Markiem Niedźwieckim poprowadziłem swoją pierwszą audycję, no a była to lista przebojów trójki. Pamiętam, że kiedy po audycji wychodziłem z Myśliwieckiej 357, powiedziałem sobie głośno, że ja tutaj kiedyś jeszcze wrócę. Miałem jedno marzenie, być częścią programu trzeciego. No i dzisiaj Off Control powraca. Przez 9 lat spotykaliśmy się w czwórce, no ale tak naprawdę audycja powstała w roku 2008, więc jeżeli dobrze liczę, to już 16 lat. No niektórzy mawiają, że to jedna z najbardziej ekologicznych audycji, no bo jest to audycja do słuchania przy zgaszonym świetle. No a niektórzy, dodając się na tradycyjnej liście obecności, często tłumaczą, że no nie zawsze jest to możliwe. Jak będzie dzisiaj? No właśnie, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam właśnie nasza tradycyjna lista obecności. Zaczęliśmy od Trust, od Candy Walls i nie jest to przypadek. Tak się składa, że to jeden z najważniejszych utworów, które pojawiały się podczas naszych spotkań przy zgaszonym. No, niektórzy przez lata uznawali go za taki nieoficjalny hymn audycji Off Control, no ale dzisiaj zaczynamy zupełnie nowy rozdział. Wiele historii, wiele wzruszeń, no i myślę, że wiele emocji przed nami. Myślę, że to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy społeczność słuchaczy, która zna Off Control od lat, powinna się serdecznie przywitać z nowymi słuchaczkami, z nowymi słuchaczami trójki. No to co? Wyruszajmy w świat dźwięków nieoczywistych. Michał Jakubik po drugiej stronie szyby audycję zrealizuje, Mateusz Tomaszuk audycję poprowadzi. Witamy w Off Control po raz 428. Mon cœur se détache de vous. Breaking apart, tearing apart. There is something wrong with your heart. Które się odkrywa, a potem zapętla do nieskończoności. To jest właśnie jeden z nich. Tear It Apart i Off the Wand and the Moon, czyli tak właściwie Kim Larsen, który dawno, dawno temu, chociaż wydawałoby się, że to wcale nie tak odległe czasy, bo był to rok 98 na wyspie Bornholm, tak bardzo zainspirował się twórczością prekursorów sceny neofolkowej, że zaczął eksperymentować. No i tak się złożyło, że gdyby nie odwaga, gdyby nie wyjście ze strefy komfortu pana Larsena, no bo przecież wtedy był gitarzystą doom metalowej grupy Saturnus, być może projektu Off the Wand and the Moon wcale by nie było. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, lista obecności, a no właśnie, pan redaktor będzie miał problemy z odczytaniem. Pan Daniel napisał, że pozdrawia swoich uczniów z technikum fotografii w Puławach, którzy w ramach pracy domowej słuchają audycji Puławy z Off Control. Odsyłam oczywiście na nasze social media. No właśnie, i dużo pytań o to, czy pan redaktor oby na pewno nie zapomniał o kąciku tajemniczej Iz M. No oczywiście, że nie zapomniał. upalny lipcowy wieczór na warszawskim koncercie dwukrotnie powtórzył, że Polska jest zdecydowanie najlepszym europejskim krajem, w którym występował. No nie był to koncert perfekcyjny, to tak w nawiązaniu do jego coveru The Cure, Perfect Girl, no bo często wkradały się elementy, które podczas normalnego koncertu pewnie nie miałyby miejsca, no ale jeżeli ciarki na całym ciele o czymś świadczą, no to śmiało mogę przyznać, że to był jeden z najbardziej ciarkotwórczych koncertów, na jakich byłem. Prawie 28 minut po godzinie 21. Kącik tajemniczej IZM już za chwilę, więc za chwilę połączymy się z IZO. No i było o tym słońcu, trochę tego słońca teraz brakuje, ale myślę, że wspomnienia festiwalowe mogą to słońce przywołać. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Ray. Let's do take two. Take two. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Off Control in Troika. Troika. Have a good show. Jak się okazuje, słuchanie grupy Slowdive idealnie sprawdza się nie tylko przy zgaszonym, ale przy zachodzącym i wschodzącym słońcu oczywiście. When the Sun Hits. Zdaje się, że ktoś chyba miał wielką ochotę być na jednym z koncertów, ale... No właśnie. Łączymy się z tajemniczą Izołą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozumiem, że do 3 razy sztuka. 2 razy się nie udało. No to może w lipcu. Ja chyba muszę zagrać w końcu Slowdive, żeby pójść na ten koncert i znowu sobie to wymarzyć, że tak powiem. No właśnie, to jest myślę, że idealny czas, no bo tak, lipiec, słońce. Zawsze jakoś kojarzyłem właśnie grupę Slowdive z wieczorami, no ale teraz może rzeczywiście warto wstać nieco wcześniej, wiosną na przykład, posłuchać albumu Suwlaki. Ja myślę, że to jest wspaniały czas. Mnie ostatnio, teraz kiedy byłam w święta na wsi w takim domu ku w środku lasu i obudziły mnie rano śpiewające ptaki i słońce wdzierające się przez okiennice. No wspaniałe, wspaniała ścieżka dźwiękowa, wydaje mi się również i wiosna. Nie wiem, jak z tego, Iza, wybrniemy, no bo tak, ci, którzy cię znają z radia od ponad ilu? Chyba od ponad 9 lat, wiedzą, tak że jesteś... Długo? Tak długo? Mhm. Wiedzą, że jesteś tajemniczą Izołem, a ci, którzy jeszcze cię nie znają, myślą sobie, o co tutaj tak właściwie chodzi. No i teraz mamy 2 opcje. Zdradzamy sekret, czy jednak po prostu otwieramy nowy sezon i już? Otwieramy nowy sezon. Ja bardzo bym chciała wszystkich przywitać słuchaczy i tych nowych, i tych, którzy mnie już znają. Przyznam szczerze, że ja tak z tego, co czytam ostatnio, to Trójka spełnia marzenia wielu osób. No dzisiaj spełnia moje marzenie, ponieważ jestem pierwszy raz na antenie mojego ukochanego radia. Dzięki tobie oczywiście, Mateusz. Trudno w to uwierzyć, że to już tyle lat. Mam nadzieję, że nie słychać tego drżenia w moim głosie, bo jest to dla mnie bardzo fajne i bardzo ciekawe przeżycie. I nie wiem, jak się przedstawić. No już tyle lat się łączymy. Ciężko mi cośkolwiek powiedzieć, oprócz tego, że jestem takim małym kącikiem, który albo regularnie, albo z trochę mniejszą regularnością pojawia się dzięki uprzejmości Mateusza no, w jego programie, w jego Off Control. Tak rozmawialiśmy przed audycją, że ty jesteś często tak takim jasnym punktem na mapie Off Control, bo czasami jak ja gram zbyt mrocznie, no to ty gdzieś tam wychodzisz poza te ramy. No a dzisiaj zdradzimy sekret, że przed audycją powiedziałaś, Mateusz, mam taki bardzo ciekawy, mroczny typ. No i pomyślałem sobie, no tak, cały plan się zaburzył, ale rozumiem, że dzisiaj Intelligent Electro od ciebie nie będzie. Nie będzie i ten lekcja, aczkolwiek trochę by się to wpasowywało w ten nurt, tak mi się wydaje. Natomiast też chyba zatęskniłeś trochę za tym motywem, że ja mam wybrany typ od jakiegoś tygodnia i tak 10 minut przed programem mówię, Mateusz, możemy zmienić. No nic, co się odwlecze, to nie ucieczę. Zagramy ten piękny, mroczny typ może troszkę przy innej okazji. Dzisiaj zaczniemy z przytupem, skoro to jest nowa odsłona. Nowa odsłona Off Control i są nowi ludzie, którzy nas słuchają i może nie powtórzymy, ale wrócimy do artystki, którą już kiedyś prezentowałam w Off Control. Natomiast jest to wybitna farerska artystka, którą pierwszy raz miałam przyjemność zobaczyć na żywo na Halfway Festival w Białymstoku. I naprawdę to było niesamowite przeżycie. Wszyscy, którzy już troszkę poznali moje typy i poznali moje gusta muzyczne, wiedzą, że ja bardzo lubię muzykę z północy. I ewidentnie Ivor, bo o niej mowa, wpisuje się w ten nurt wybitnie. Myślę, że już polskiej publiczności w większości nie trzeba przedstawiać tej artystki, ponieważ ona dosyć regularnie pojawia się na scenach polskich. W tym roku na przykład pojawi się 19 października w Warszawie. Ja oczywiście też tam będę. Ale również po drodze w wakacje pojawi się na Inorock Festival. Więc jeśli ktoś jeszcze nie widział jej na żywo, bo wydaje mi się, że posłuchać tego głosu i zobaczyć to, co ona potrafi zaprezentować tym głosem na scenie, na żywo, to jest naprawdę niesamowite wrażenie. Wszyscy, którzy byli na jej koncercie, na pewno to poświadczą. Natomiast dzisiaj zagramy też oczywiście na żywo w ten sposób kończyła ostatnią swoją trasę koncertową. W czerwcu wychodzi jej nowa płyta i prawdopodobnie będzie ją też w dużej mierze prezentowała w Warszawie, a podejrzewam też i w sierpniu w Inowrocławiu. Natomiast dzisiaj zagramy tak, jak kończyła ten koncert i tak, jak wydaje mi się, że wyniosła do nieba jeszcze bardziej warszawskie niebo na koncercie, na którym byłam bodajże 2 lata temu. No i dzisiaj będzie Falling Free. Cieszę się, że jednak ten typ, bo jak widzę nazwę tego utworu, który miał być później, to wydaje mi się, że trudno byłoby to wymówić. Ale to jeszcze poćwiczymy, prawda? Poćwiczymy. Ja też nie wiem, czy ja będę się ośmielała, żeby to powiedzieć, bo nie chcę kaleczyć, bo jest to naprawdę bardzo piękny język. A jeszcze, czy ja bym mogła jeszcze jedną taką małą prywatę? Proszę. Bardzo proszę. Bo ja zawsze chciałam, bo jednym z moich marzeń było to, żeby się w końcu dodzwonić do trójki. Prawda? A tym razem trochę jest inaczej, trójka się do mnie dodzwoniła i ja bym bardzo chciała pozdrowić kogoś. Mhm. Mogę? Mhm. No dobrze, więc jutro urodziny obchodzi pewien wyjątkowy pan, który kończy 10 lat. Jest to mój bratanek Igor i chciałabym mu bardzo, bardzo serdecznie złożyć najserdeczniejsze życzenia. I wiem, że będzie mnie słuchał i chciałabym mu życzyć wszystkiego, wszystkiego, co najpiękniejsze pod słońcem. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Your eyes tell me stories that I can understand. I have seen the future written in your I'm falling. No ciekawy jestem, czy Iza nauczy się języka farerskiego. Typ tajemniczy Iza M, Falling Free w wersji live. Za chwilę typ powinien pojawić się na naszym trójkowym Facebooku i na grupie Off Control w Trójce, chociaż no z Izą tego nie uzgadnialiśmy, ale myślę, że tak się stanie. Dzisiaj nie po farersku, ale po angielsku. Pani Agnieszka napisała, że z tej radości i wzruszenia aż nie wiem, co napisać. No to ja tak samo nie wiem, które wiadomości odczytywać, bo lista obecności naprawdę zapełnia się od pierwszych minut audycji, a nawet jeszcze wcześniej. Także serdecznie odsyłam na nasze trójkowe social media, facebook.com/trójka, nasz trójkowy Instagram i jeżeli ktoś miałby ochotę napisać maila, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Z Wysp Owczych przenieśmy się teraz do zimnofalowej Danii. Antipole, jedna z dźwiękowych przesyłek, którą otrzymałem od samego Karla Vortena Dahla z Norwegii. Zresztą to jakiś czas Karl osobiście podsyła nam takie dźwiękowe pocztówki. Kilka dni temu też obiecał, że osobiście pozdrowi wszystkich słuchaczy Off Control, no i obietnicę dotrzymał. Hi, I'm Karl of Antipole. You are listening to Off Control. All the best from Norway. Trochę zimnofalowo się zrobiło, no to może jeszcze na dokładkę Twin Tribes. Czerwone, nie różowe, a czarne. Róże. Dwie róże na białym tle pojawiają się na okładce tego albumu. Albumu Ceremony. Zdaje się, że wydali też kasety. Dwie wersje kolorystyczne. Jedna kaseta cała czarna, druga cała biała. No i zdaje się, że nie powiedziałem, że to była grupa Twin Tribes z Teksasu. Do 22 jeszcze Hate Rock i ich bardzo gorące wyznanie. Sweethearts, a.k.a. Love You. I love you.